إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها المسلمون اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه. بند رابر ان جتجو مرار سبحانه وتعالى ادن بلنا الله ادن ياغي الله يو الله يافو بكتو جمن وسورة اي باجمن ادن ياغي يرمين دي الله كسل يوني دون لادو عليه الصلاة والسلام. سلو مني بند رابر ان فويد ان جمير ينكول الله ينلفتو الله يمبد الله ان رينا دومن ان دار من ان اندي كالو كون جوغر ان ودي كو بيونتن نون دنت دن لوتو دي الله يوافد الله. عباد الله، لقد من الله على هذه الأمة فجعلها أمة هداية وقيادة. إن جاء مجرك الله ولنقول لنجل الله ولنجل النبي صلى الله عليه وسلم قول لنجل بيا والكل لنجل قرد تونغل أدنا وانا كم بي بنجوغي دفتر بنجوغي جميراج بنجوغي كد أو بنان داني هاي غور جو مرار سبحانه وتعالى سبي نقول لنجل وروكي نقول ديد ودفتر وروكي نقول لنجل قال له نلال. فبعث فيها أفضل رسله وأنزل عليها أعظم كتبه. إن جاء مؤجر الله ودن من كانكو الله ونلا من أون لا ربور مؤجر نلا بفوف وجبنا دو من كارك بور مانو دو دفت مكفوف كنون كارك أنكو جو مرا سبحانه وتعالى وفدن من كارك وبالله ومن اللي نقول تنك أنك دفتر الله سنة النبي إن جوغي تدن قالكو إن جوغي بولكو كالون أنجب كيور دو من نيكي من الله سأدي بالله إن أمر تانك إن نجت دفتر الله سنة نلاد صلى الله عليه وسلم. سنجي يلين النبي جوكر نمد نعون دين الإسلام ده كم بكيدي يا سهاي غور هيدان يا سماب إن عند جود إن عند عاردي ما أدنو أدو بكيد سكلوج كيد وجود بنجوجي وي أدو أدنو ها كنيم أمبر نودو من أدنو أوف تقل منن هنكرني من دو تي تقو في بيدا جسيركوج يدو كده غور نم بجتوري سير سير أنجب بينغاريم باوتي يمب kono ha joni fodor Allah dena wodi sen duttima defter Allah sunna annabi jo en kedan yesu en kawran kala ko jidden ma en dañ mojjere mun kawrute dango duttoren asli din won defter Allah sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ala foko addani men wadi dani sona yande gofi shirkuje bidaji sen jeewi gonnam ko addani julbe gonnam hande hebde ngaldam do damdo ko yera hono addani linol julbe yabede hande hoko addani julbe hankari jaze taw kanyum en gonno yesu fo kanyum en gardino fof sen jeewi gonnam jaabol ngol sikala hen jaabol ngol wonna lural ala hen ala foko waddum sona yimbe duttima nguppi diina munam batti wadde gofi Allah joomira subhanahu wa ta'ala kanko no jogi sariyaaji sunnaaje do leydi hadi ndo baklita ko e sa nangi ganda sa waklita tan Allah waxa wakliti Allah waklita e joomira subhanahu wa ta'ala ko non holli men kala nangudo kay diina makko wallan dum kala non goppudo awo non kade woppan dum dan woni gornam ko hebe julbe de julbe ne joofi jawino defter Allah jawi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dum addan dum en yaade tiagal ala foko hebe lenyol gol hande sona sababu bakatuji ko badi ko wonno Allah wi inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wayla ta tiadelo ko woni yimbe sona yimbe bayri bonande je ko woni becce mun en goppa ko suratul radi sappugo Allahi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kala ko wawi danje mon e musiba gonnam ko juuɗe mon paggiti tan Allah ni wiyamo yaafo hen ko heewi sa yi gonnam leyɗele men ɗe juulɓe no mbawi hewde hen kono ngala konngol eyyi ko yimmon seeɗa kebla gadda yo laamu en yo tettugal uji men yo piimen yo kaɓɓumen yo mbaɗ ko welɗumen fof e dow men tawɓe kewani enen goni remoɓe enen goni aynaɓe enen goni foof julankoɓe enen jogui leyɗele enen jogui foof kono gonnam yimmo seeɗa mbaɗe préparé gara ina mbaɗa min golle bonɗe ina cakkita bonande ina ganda ganduɗum ɗo fof jomiraɗo so haali ko nder hadis annabiu sa sallam o inna allaha yagharu wa ghairatullahi an yati lmuminu ma harrama llah wi allah ne ina hira noon kiram allah koso julɗo yaɗi waɗi e yane hunde ko allah haaɗi ɗum woni sa ƴeewi sahihu lboukhari ujunnaji joyi temeɗɗiɗi e nogas e tati to sahi muslim to ujunnaji ɗi temedde jeeɗiɗi e capan jeegom e goho ha goto jeeyaɓe allah gowi raytu zunuba to mitu lquluba wa qad yurisu zulla idmanuha wa tarku zunubi hayatu lqulubi wa hayru linafsika isyanuha oy min demi bakatuji ne wara ɓerde bani adama oy ina addana bani adama kadi koyeera sa heddima e goofi ha woppani o yoppude goofi ɗi ko ɗum woni gurdam ɓerde ma o ɓuuri moƴƴude ma noon ko lutta hoorema yaani lundoɗa fittandu ma e hoorema ha goto wi fittandu kane cheyɗan lunduɓe ha kisa soɓe laaɓanimane tumɓe anduɓe laaɓata ummatal islam ko noon bandiraɓe gandi bakatuji awo kañum ina battina e leñol ina battina e wuuro ina battina e hayneɗɗo bani adama battina e terɗe ma e ɓerde ma ko hunde ganduɗa ko kiite sa nani kiite kay e malkiso e bonande ko nden hunde yande goofi allah sen ƴeewi ibnu lqayim rahimahullah aljawsi allamatu ibnu qayim aljawsiya rahimahullahu taala omo haala ɗum e deftere makko gonnam o wi ina jeeya ko yimɓe kane andude ko wiyete goofi e bakatuji ko torle mum ina mawni o wi sikke ala hen o wi torle ganduɗa goofi e bakatuji haykono torla posone ni e nder ɓarli neɗɗo ni sa yari posone ko waɗatma ko ni sa yani goofini ko noon waɗatma ko o wi aduna e laakara foof noon ko noon ko worodde tan heɓete hen o wi kala ne jiiɗa bonande e aduna kala ne jiiɗa worodde laakara o wi fof sababum ko goofi tan o wi fa ma alladi akhraja alwalidaini min aljanna hoko yaltini gonnam jinnaɓe men ɗiɗo ɓe nder aljanna yummen hawwa e bammin adama hoko yaltini ɓe aljanna wa ma alladi akhraja iblisa min malakuti samai wa daradahu wa la'anah wa masaha dahirahu wa batina hoko yaltini iblisa gonnam gonnoɗo ha dow laamu allah jomira subhana wannomo dow to en ardinimo toon gonnam kanko oɗo noon kanko iblisa allah riwimo huuɗimo o ƴetti nuski nder makko e boowal makko foof omo ɓadino allah o woɗɗitina allah no yurminomo huuɗimo ko noon kadi omo yoɗno kadi allah waklit mbadi ndi ndi nuska allah hokkunomo ko aljanna omo hoɗi hen wustitanimo jeygol ko ina huɓɓa wa ma alladhi aghraqa ahla al ardi kullahum hatta ala al ma'u ru'usa al jibal hoko addani waɗi zamanu goto yimɓe leydi ɓe fof kalka ha ndiyam ɗam yeehi gabbe ha dow kaaƴe ɗum woni sanga ganduɗa en nabi nuh ɗum ɗo fof waɗi ɗum ko goofi wa ma alladhi sallata arriha al aqima ala qawmi adin hatta alqatuhum mawta ala wajhi al ardi ka annahum ajazu nakhalin khawiya hoko addani ganduɗa allah wurtude leydi gondinatonoto allah wurte mabɓe hendu rimaru ɗum woni leñol aad anani hendu ndu ari hal keeɓi weddiɓe boowal anani kamɓe mbino ko ala fof bawɗo ɓe cehanno kaaƴe ɓe naata nder hen allah wi hendu ndu ari humiliɓe toon wariɓe toon yaltiniɓe boowal fukkiɓe e leydi ellay koɓe jullaji tamoroje bukkiɗe dammarat ma alayhi min diyarihim wa hurusim ganda gaweje mabɓe remruji mabɓe galleji mabɓe e daabeje mabɓe hatta saru ibratan lil umami ila haɓe goni ganduɗa teskuya wonande leƴƴi garoji ha yawmal qiyama wa ma alladhi arsala ala qawmi thamuda nasayha hatta qatat qulubahum fi ajwafihim hoko addani ganduɗa leñol samuda ngol ɗo hoko addani ha cango neldede mabɓe e ganduɗa luukango hakko fakitgo ganduɗa ɓerɗe mabɓe fof taƴe nder ganduɗa pulki mabɓe to ɓe mayayi goto heddaki wa ma alladhi rafa qura lutiya summa qalabaha alayhim fa jaala aliyaha safila hatta akala ahlakahum jamia hoko addani guure luuɗu ɓeeɗo suutede ha dow waɗa honon ganduɗa junnita fukka e leydi allah halkiɓe kamɓe foof hay hunde heddaki e mabɓe summa atbahum hijaratan min sijjil allah taw toɓine dow mabɓe kadi ganduɗa toɓo taw ko ɓakkere fasnirade jahannama ganduɗa wonti kaaƴe so ariga allah wama hiya min alzalimina bibaid wa ma alladhi arsala ala qawmi shoaibin sahaba alazab hoko addani yimɓe shoaibu ɓeɗone saynoɓe haala allah ɓe lutti haala allah allah adde mabɓe rulde nde huɓɓe dow mabɓe falamma sara fawqa ru'usihima amdara alayhim naran talaza ƴiwan nde ganduɗa feŋi tan ɓe gari ɓe cori ha dandega yobbade ɗe ko jeygol ko peete ɓoletame dow mabɓe kamɓe fof haaɓe kurmi ومن الذي أغرق فرعون وقامه في البحر كعدا فرعون يمم فمن دندر ما يبن جولي هاي قوتي التاني تقال من غندا بيتال ما بنجيغا كوشنا جهنم ديركت بيتال دي غندا كوشنا جهنم ترد دي انجولا كديغا جومرا سبحانه وتعالى ودم نفوق باتيغو في ومن الذي خسف بقارون داره وماله قعدن قارون اودو غال ماكو كوريج ماكو كانكو قارون اودو قعدن موهان كانكو اودو قارون حلكيد ليدي موديمو كانكو غال ماكو جاودي ماكو كونداني يمبه ماكو وما الذي اهلك القرون من بعد نوح بانواع العقوبات هو قعدن لدي كيودي كالكا ما شغال النبي نوح فسوغاجي لغاندا ليفتي نوني ياجي دي نانداني fo Allah halki deedo gede fo baniraabe dum no fo addi dum ko wadde goofe yande bonande je den nyaagi Allah yo Allah dandu mina luttude Allah wadde goofe yo Allah yaafu bakka tuuji ala bani israil qauman uli ba'sin sharirin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'da mafuula hol kadi kanko odo Allah neldude bani israil en yimbe jom sembe en jom doole en naati e galle galle ganda kalki be mbadi be gede bonde fof dum woni ko fodore Allah nde Allah fode bani israil o kala nde be murti kadi be bilti be mbewi kadi o addana mabbe kadi mu ina halkira be ndani hono buxtun nasar ko nande be do bari worbe ha joni gonnam ndahi rewbe e ganda duppi galleji tetti jawdele kono kadi be murtuno kadi Allah nele mabbe kadi goddo Allah wili yutabbiru wali yutabbiru ma ala wa tatbira وما الذي سلط عليهم انواع العذاب والعقوبات مره بالقتل والسبي وخراب البلاد خل نلدو ما بيرو بني اسرائيل فسوغاجي لبت ساجي كوبي بارتيبي ساجي كوبي داهتيبي ساوي غالديجي مابي كيليدي ساجي غونم كو لامبي بونبي غارتا تونيابي وبي كادي ساجي كادي الله ني واتيبي تون هاي بادي لاد بادي بامدي لاد دوم دو فو جومرادو هادي كادي ووندي فويان لا يباسن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الله ينفي نلدو سن سن دو هادر غدارو kala nde ɓe murti ɓe mbiwi ma arde maɓɓe kadi mina fawi maɓɓe lebte bonɗe ƴew suratul araf aya temedere capan jeegom e jeeɗiɗi ɗum noon jeeɓe Allah sen ƴeewi daga bakkatuji hono mum bonde bani adama foof ala bakkat noona sababu heɗma gandal a heɓata gandal goranɗum tawi ka ganda heewi bakkatuji hay hunde natata e hoorema nde ko moƴƴi fo natata bakkat no haɗma heɓde arzik gonnam eɗen jeewi arzikaji eɗen jaaha wi en bindani yem momo yem mbandani wona toon Allah yukal kullu Allah Allah arzik imma tabe damna no ko ma taqilla ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib bakkati no na sabab go nam berne ma de yewe hanka hay sa woni hakkunde wuro hakkunde lenyul ma kon yimbe fo to jeeda fo goran ka jeewado gonda to jeeda fo ganda da ada haawi e ganda to jeeda fo ka cunido yaw ganda bakkatuji na dana bani adam o wete tiidal hay hunde don ka hebde diwa do chamales non ka ya heba hay nokko batte gofima ko noon kadi bakkat noona sababu kadi addama niɓɓere e nder ɓerndema kadi ɓerndema lo'a gonnam terɗema lo'a jeeya gorko gonnam dey cagar cimcimilo timmbuɗo kono e hunde wawa ina daasa koyɗe tan ɓanndu maayi ala ko wat noon sona bakkatuji wa hirmanu taati gonnam bakkat so mawni ɓerde becce ma a juulata a hoorata kala ko moƴƴi a waɗata Allah ittan ɗum noon fof gonnam amande noon ko bakkatuji i mbaɗata noon woma haqul bara kadi kadi sa bakkat ma heewi hay sa dañi ha heewi gonnam barke ala hen ko noon kadi gonɗa ko neɗɗo jaaso gonɗa ko neɗɗo koyɗo hakkude leñol ma sa yaɓɓi wofonde fusata bandiraɓe ko jomiraɗo wi ko woman yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yafalu ma yasha eɓe so Allah hoyni neɗɗo teddinowo ala on Allah no waɗata koko haaji ko wandani jeeyaɓe Allah bakkat noona sababu hakkille ma bona ko wiyete pellital ma bona to jeeɗa fo gandam jikke ma ala e hoorema ko noon kadi sababu no bakkat noona sababu kadi ɓerndema tampon waɗe ɓerndema ko wiyete gorannam ko wiyete kiram ñiife ɓerndema ha gasa gontata gonnam kay neɗɗo mo hirata wonda kay han banban ɗum woni ko jeeya tan hannde gonnam jeeya sagataɓe sim semilɓe ala fo ko gollata e hunde jeeya galle galle kiɓɓo fo fawi koye bawiraguel nayi yel kam yahata ƴewode ɓe mbala ɗanade ha wet ɗeɓata finde pinoto ko hedde 11h en 12h ne kaddi sarbetaji ne ƴeewa kedde mburu ɓerɗe gonannam kiram yeehi ɗiɗo jangdeji bonɗi tubakoɓe guitti kirameji ha gasi jeeya sagara summima naata wuuro yit tan ko andude hoto batem waɗate hoto batima watte hoto woni inde hoto woni yangue ɗum tan renata eɗen ñaagui Allah yo Allah dan ɗum foof ko bakkatuji mbaɗat nden hunde bakkati ne itta nema e ma ha gasa addanma caɗele addanma kulhuli addanma ruubo addanma ganduɗa ko wiyete kaddirgol e nder ɓerndema addanma kadi ɓerndema kadi wuuma a yiyata gonanam ko moƴƴi a yiyata gonga ko noon kadi ganduɗa e noona sababu ha yimɓe kaɗe toɓoji e ndiyam bakkat ganduɗa ne adda sababuji kewɗi bala wuji ko wiyete e malkis aduna e lakar fo e nder kabri ha ñande yawmal qiyama eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men e goofi koye e bonande mum وبالجملة فكل شر وفساد كل رنجي أبونا نسانجتي سو كوي يا يونغو بوني سو هندو دو بوني سو نيام دام بوني سو جيسي موني سو جيسي دي موني ولا غاويجي ولا زارد ناجي kala ko jiɗa ina boni e koɗorɗe jeyaɓe Allah e leyɗele he yeeyoto e ganduɗa e jeeriga to woni nder maaje kala ko jiiɗa hen ko yaawi e ko ari joni foof sababu mum ko bakatuji tan wonno jomiraɗo subhanahu wa taala haali tigui ɗum e nder deftere he o wi ɗum ɗo ko wajuliman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid o wi ɗum ɗo ko waju wonande joguiɗo ɓerde kay walla wirlinanɗe mum heeɗi tawa hakkille maɗa tawni jomiraɗo wi fa kullan akhadna bi dhanbi kala ɗiɗo leƴƴi goto fo min nangguiri ɗum bakkat wanno allay fa minhum man arsalna alayhi hasiba omiminnelde mum tan hondu horka ƴirdu ɗum woni hendu wondude kaaƴe tan pi ɗumen ha ɓuuɓi hono ganduɗa hono yimɓe luuru en ɓeɗo dani allay wa minhum man akhadathu sayha woni hemmo ha cango nangui guila be tawi law subaka law ha cango harti ɗumen maayi hay goto ummaki wa minhum man khasafna bihi al ardh ɓe munne nder leydi he ɗum woni qaruna yimɓe mun allah wi onen kadi ɓemin jooli e nder ndiyam allah wi allah toñani ɓe de kamɓe tooñi koye mabɓe ɗum noon jeyaɓe allah ɗum woni sen kala gonɗo e nema yo yitto allah koye rento goofiɗi woni sababu itta nema ha gasa ɗum woni manten allah jetten allah ndewen allah ndentoɗen goofi ko ɗum ɗon tan woni ko ittata caɗele wonoana bilhasanati diyaan filfil wajji o wi sa yi gonnam jeyaɗo allah sa waɗi baraji moƴƴere mum no heewi gila yeeso ma yalta tawta ko annore yeeso ma wona annore kadi e nder ɓerde ma tawi mbatta koko moƴƴi gonnama allah yaajana arsugo ma ko noon kadi allah rokkuma sembe ɓanduma e terɗe ma ko noon kadi allah waɗama kadi gille nder ganduɗa ɓerde ma nde yijjeyaɓe allah jiɗma ko noon kadi bakkatuji ɗi ina boni sanne wonan sababu yeeso ma ɓawla wiya mir hay goto famodirtama hay goto a yiiɗa hay goto yiiɗama ko niɓɓere kadi e nder kabri wonata ko noon kadi ganduɗa ko niɓɓere e nder ɓerde kadi ganduɗa sa heewi bakkatuji gonnam to jeeɗa fo aɗa aami terɗe maɗe ena maayi hay hunde a yiiɗa haalde a yiiɗa dillode ɗa fewnude hay hunde noon kadi wona sababu arjuguma usto gonnam aɗa jogotno heɓde ɗo nde ɗo hunde nduɗo lewru mum batte goofi ma fo uste ko noon kadi wona sababu kadi tagode allah nde añma ko noon sen ƴeewi hasanul basri ko ɗum woni ko holli omo haala yimɓe waɗoɓe goofi jamma ñalawmaɓe tubaki duttaki ɓe o wi haydo jiiɗa kala ko jiiɗa eɓe nema ɓe jogui mum o wi a yiyan batte goofi ɗi e mabɓe haysa yi jomum no yaahe avion ŋaji ɗi no yirloga no artaga ko wiyete zullal masiya la yufariq qulubahum ko yara goofi iwata nder ɓerɗe mabɓe wonno wi aballahu illa an yudilla man asa jomira subhanahu wa taala kanko jaɓani sona o hoyna tan on luttuɗomo on ganduɗa goofuɗo allah o kono dani jeyaɓe allah deke en paami eɗen gandi ala fo ko addani men caɗele hande sona goofiɗe gonɗene mum ɗi koni gaare duttuɗen deftere allah koni gaare ndewen allah go timminen koyite tawhide men o yo allah abtu ko noon kadi ganduɗa nden jokken annabi sallam ko on rokka dini yo addana men annabijo ko addi ko yoni ɗum ɗon heeƴi ɗum ɗon timmi ala ko manki hen hato jinane laaltede hato jinane ŋeñede hato jinane ganduɗa timmintinede hato jinane ɓuccitede oñaki hato jinane seeɓnede annabijo ko addi ko ina heeƴa ina yona o wi mi woppimon e kalludanejo taw ala fo gonnam hande caɗele ko heeɓi men ko gueɗe kulɓinide sona batte goofi ko jeddeten allah ko en lutti allah banggal aguidaji men gonnam hande julɓe heeɓe ceernata allah e allah ɗo ina nduoro allah nduoro ko wona allah yimɓe heeɓe ƴetti gueɗe bidaji pawi ɗumen sunna annabijo jomiraɗo wi woman yuridu an dhicri rabbihi nasulukuhu adaban saada kala gorniɗo ga haala allah ka allah wi min nannanmo lebte ganduɗa cattuɗe sanne tiɗɗe jomiraɗo wi in afa min alladina man karu seyiat mati hoolima ɓeɗo fewjoɓe bonandi jamma ñalawma e keeɓi haalade wonde allah munnataɓe leydi he allah no wawi munnude ɓe leydi he allah allah adda e mabɓe lebte tawtoɓe ɗaminanoki allah wi aw yahudahum fi taqallubihim gonnam koɓe jahata ɓe garta e nder wayasuji mabɓe he allah halkaɓe toon ɓe mbasa artude allah wi ɓe gona ronkinɓe tan aw yahudahum fi ala tahawufin allah wi gonnam adda e mabɓe kulhuli saa fo ɓernama taƴa kula gurnama na ñerƴoro seeɗa seeɗa ha maaya allah wi fainna rabbakum la rawfur rahim ƴeew suratu nahli bandiraɓe ɗum noon jeyaɓe allah sen ji ko heeɓi ganduɗa leƴƴi wat boniɓe ko ɗum ɗo eɗen kani wattude hakkille duttoɗen sen ƴeewi muccama utuji goɗɗi ko adden ɗumen halkade eɗen kani andude ƴeewi hande gonnama no mbaɗen ni ko wiyete jikkuji boni sukaɓe rewɓe boni sukaɓe rewɓe boni facha al ishraku billah ko wiyete sirku billahi sankitima jeeya gonnam saare muccama leydi julɓe ma cikka ko animis en jeeya ganduɗa ɓoccoɗe no pousse laaɓi jeeya ɓena kirsana toruji jeeya ganduɗa gueɗe kulɓiniɗe jeeya estate ji ne jeeya banggueji fo ena darna e lundade sunna annabi sa sallam wadde biɗaji jeeya yimɓe na gaka gano luuka gano watta no mbaɗa dewe allah ko annabijo ala andani meeɗa yamiraji ala deftere allah ko wiyete sariyaji allah fo kun cama go annam waqtu refar ko wiite bakkatuji ɓurɗi mawniri fo nana waɗe ko ina adda tikkere Allah ko wiyete fasigagal sankitima bonande sankitima nder cuuɗe nder galleji nder beddaji e laabi e jereji kala to jaaɗa jeeya ko boni go annam kaɗowo ala jamirowo ko moƴƴi ala kaɗowo ko boni ala baylitowo ala jeeyaɓe Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo eɗen gandi go annam ko wiyete alkanawatul fadaiya hande ɗiɗo teleji ɗiɗo internet uji ɗeɗo gueɗe ko adda baniji ko adda hay goto anda no foti eɗen mbiya fallahul musta'an ko Allah koye ballinden ɗeɗo gueɗe sen ƴeewi go annam hundeji kewɗi go annam hankkadi sankitima bonande mawni jeeya yimɓe ne mbasoro goofi la hawla wala quwata illa billah julɓe eɗen kane ruttade gandi fiya kono hulɓini sanne jomira de koko tombi tan kañum heppani eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah faabo eɗen ñaagui Allah yo Allah addu moƴƴere Allah ne wawi yo bawal makko e dokkal makko kanko darduɗen rutta men enen foof e deftere Allah e sunna annabijo addamen kawral hakkude men o moƴƴina sukaɓe rewɓe e worɓe foof jomira subhanahu wa taala kadi keeɓen teddugal men e malal men aduna e lakara wama dalika allah bi asise ɗum ɗon tiiɗani Allah hay batte ko Allah darduɗen yo Allah yaafu en suura en o nanguini men deftere Allah e sunna annabijo woppina men kala ko wiyete bidaji e gueɗe ɗen jeeyaka دين الشركوجي أدن ياجي الله يا الله فاب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.